ажыўляць нябожчыкаў, гэта не справа гісторыі. Мы проста адгалінаванне польскага племені, слабое, чэзлае, якое ідзе дарогаю апалячвання. І хоць гэтай гаворкай гаворыць 5 мільёнаў, але яна проста рабочая мова, каб работнікі рознага паходжання разумелі адзін аднаго. 5 мільёнаў. Ці не занадта многа для рабочай гаворкі, сказаў Алесь. Я паважаю вашы пачуцці, сказаў Ходзька, але ці не занадта вы малады, каб... Чакайце, сказаў са свайго кута Сыракомля. Гэта забаронены удар. Чаму забаронены? Умяшаўся Лізагуб. Мы сапраўды яшчэ мала ведаем у параўнанні з панам Ходзькам. Малады чалавек, сказаў Сыракомля, веды і вера ў радзіму розныя рэчы. Магчыма, пане Кандратовіч, у голасе Лізагуба прарвалася непрыязная нотка. Я проста кажу, што некарэктна перапыняць старэйшага гостя. Ходзька кінуў на яго ўхвальны позірк. Я ўдзячны вам, не турбуйцеся, у мяне яшчэ няма старэчага маразму. Паважаю пана, сказаў Лізагуб, але дадам толькі адно. Брыдка, калі адукаваны чалавек, князь, пачынае насіць лапці праз нейкія там меркаванні. Гаворка гэтая для людзей вашай культуры тое самае, што лапці замест чаравікаў. Глупства, раптам сказаў Марцінкевіч. Выходзіць, я лапцюжны паэт, і пан Кандратовіч таксама? Не звяртайце ўвагі, нервова сказаў Саракомля. Я не хачу пакрыўдзіць пана Лізагуба, сказаўшы, што яго словы праява злачыннай абыякавасці да перакананняў. І замкнуўся, нервова перабіраючы брылокі. Лізагуб на знак павагі да слоў паэта схіліў галаву. Усім было трохі ніякавата, Алесь бачыў, што ўсе глядзяць на яго. Нават Манюшка кінуў сваю каву і ўглядаўся, мружачы добрыя вочы. Я адкажу спачатку пану Марцінкевічу, сказаў Ходзьк. Не, я не кажу, што ваша паэзія лапцюжная. Я з прыемнасцю слухаю вашы ідылі. Ваша сялянка, гэта добра? Калі-небудзь я напішу такую ідылію, што вы не будзеце ведаць, куды схавацца ад людскога смеху, буркнуў Гарбун. Не, яна не лапцюжная, яна недарэчная. Пішучы на беларускай гаворцы, вы насаджаеце сярод мясцовага люду, сярод мужыкоў і нават сярод некаторых дваран, як мы бачым, правінцыялізм. Дунін Марцінкевіч засмуціўся, развёў рукамі. Я не хачу звадаў, глуха сказаў ён. Я хачу і намагаюся пераканаць у патрэбнасці гэтага всіх. Я хачу, каб усім было добра, каб на зямлі панавалі гармонія і радасць. Досыць ужо вытрымаў агню гэты няшчасны край. І што ж, мяне кусаюць адусюль. Няма такога сабакі, які не палічыў бы сваім абавязкам ухапіць мяне за нагу. А я не хачу даваць кухталі людзям, нават дрэнныя яны людзі. Гуманізм, які б'юць і справа, і злева, буркнуў Грыма. Зноў тое самае. Але Гарбун, відаць, не заўсёды трымаўся таго правіла, што людзям трэба дараваць, нават калі яны кусаюць за ногі. На ягоныя вусны спаўзла павольная, разумная ўсмешка. Самае дзіўнае, што ніхто не выступіў супраць маёй паэзіі у каралеўстве, у Польшчы. Лаюцца толькі тыя, каму гэтая справа павінна была б стаць блізкай. Нашы паны больш ваююць за Польшчу, чым самі палякі. Відаць таму, што ніколі ім не быць ні беларусамі, ні палякамі, ні немцамі, хоць яны схільны быць і тым, і другім, і трэцім. «Зразумейце, пане Мартынкевіч, — сказаў Ходзька, — я не супраць гэтага як рэдкасці, як своеасаблівага рарытэту. Але ж гэта наследаванне нязграбных тутэйшых песняў. Ці варта паўтараць тое, што памрэ?» І тут Алесь убачыў, як гаротна затрэсліся вусны інтэлігентнага кароткозорага чалавека, які дарма намагаўся схаваць за кавай сваю разгубленасць і неякаватасць. «Я таксама паходжання беларускага, нацыі польскай, — сказаў Манюшка. — Мяркую, не дрэнны паляк. Мне добра быць палякам. Але я ніколі не дайду да думкі, што быць палякам азначае душыць астатніх. Быць палякам — гэта, ну, хутчэй, змагацца за шчасце астатніх. І вы дрэнна цяміце ў музыцы, пан Ходзька, калі ганіце тутэйшыя песні. Это ўжо я магу вам заявіць. На твары чалавечка на хвіліну з'явіліся рысы вышэйшай адухоўленай прыгажосці. Мо сапраўды Бог, падумаў Лесь, яны, песні, не хочуць быць рарытэтамі. Яны звіняць, смяюцца, плачуць. Нават уначы ў сне я чую іхнія галасы. Я ад Польшчы, я і ад іх. І нібыта звяў, зноўку сеў, не ведаючы, куды падзець рукі. Манюшка і Дунін Мартынкевіч пераглянуліся. Гарбун усміхнуўся, схіляючы галаву. — Што ж? — спытаў Ходзька. — Замест чымарозы смярдючы мужык? — Я з мужыкоў, — сказаў Каратынскі. — Будзеце злоўжываць гэтым? — Скончыцца дрэнна. — Што ж? — сказаў Ходзька. — Шлях натуральны. Замест культурнага памяркоўнага гаспадара п'яны кат з бізуном. Мы не хочам ні ката, ні гаспадара, сказаў Грыма. Мы хочам волі. А атрымаеце бізун? Вам далі магчымасць часова развіваць сваю гаворку, бо вы наш фарпост. Але тое, што робіцца тут, гэта ўжо занадта. Пісаць на ёй, называць сябе быдлячым імем? Калі мы дазволім такое, вас самнуць. Алесь адчуў, што ў яго звініць у галаве ад гневу. Мы, здаецца, пачыналі спрэчку з вамі. Ходзька з цікавасцю глядзеў на шыравокага маладога чалавека. «Кажыце далей», — памяркоўна дазволіў ён. «Нам не трэба нічыйго дазволу на тое, каб дыхаць», — перахопленым горлам сказаў Алесь. «А пісаць і гаварыць на сваёй мове гэтак натуральна, як дыхаць. Мы не хочам быць нічыім фарпостам. Чым слова «магнат» лепшае за слова «барын». Досыць панюхалі». І тут Ходзька усміхнуўся, нібы намацаў у абароне хлопца трэшчыну. Алесь бачыў вочы гарбуна, арганіста, саракомлі. Ва ўсіх гэтых вачах жыла трывога, а Ходзька падаўся галавой наперад і ціха працадзіў. Хіба не стала нашаму мужыку горш жыць пасля прыяднання да Расіі? Адразу салдатчына, павышэнне падаткаў. Сыракомля нецярпліва перапыніў яго: «Хоцька, гэта жорстка. У маладога чалавека не столькі ведаў, і ягоныя перакананні», — Алесь узняў руку. «Не трэба, пане Кандратовіч», — ён усміхнуўся. «Тое, што мне трэба, я ведаю добра, і перакананні ў мяне цвёрдыя і абгрунтаваныя, ў адрозненне ад пана Хоцькі». «То стала горш?» — настойваў магнат. «Стала горш», — спакойна сказаў Алесь. «Акрамя старых паноў, нас з вамі з'явіліся новыя. Прычына гэтай галечы тое, што на ўсе старыя ланцугі павесілі яшчэ адзін, новы, горшы. Гэта грошы. А грошы ў мужыка пры цяперашнім стане быць не можа. У яго адбірае іх тое, што страшней за чуму, вайну, страшней за ўсё на свеце». Чырвоныя плямы папаўзлі на шчоках у Хоцькі. «Што ж гэта такое, страшнейшае за ўсё?» — ціха спытаў ён. Алесь пабялеў ад хвалявання, а потым у цішу ўпала адно толькі слова: «Прыгон!» Вочы ў ліза губа звузіліся. Стаяла цішыня. Алесь спяшаўся дагаварыць: «Мы ніколі, чуеце? Мы ніколі не паддамося ні вам, ні немцам, нікому. І не таму, што мы не любім вас, а таму, што кожны чалавек мае права на роўнае шчасце з другімі, а шчасце толькі ў сваім доме». «Панове! — перабіў Кіркор. — Панове, уладаю гаспадара, забараняю вам гэтую спрэчку». Гарбун паклаў руку на плячо Алесю, паціснуў. «У мяне ёсць дачка Каміла», — сказаў ён. «Бог ты мой, якія вы падобныя!» У доўгай паўзе прагучаў самотны голас Сыракомлі: «Якая ж гэта нязведаная парасць расце!» Ён і Манюшка ішлі в адну дарогу за Лесем і Усяславам. Лізагуб і Хоцька пайшлі асобна, хоць пэўны час ім было і па дарозе. На рагу Святаянскай і Універсітэцкай Манюшка прытрымаў Алеся і паказаў яму налева на касцельны згмах. «Музыку любіш, але то прыходь сюды. Я ведаю, табе нельга, але унь там дзверы на хоры. Прыходь падчас імшы проста так, я там часта. Музыка, князь, не ведае розніцы вераванню». Сыракомля маўчаў всю дарогу. Ягонае маладое яшчэ тонкае аблічча выглядала на хворае. Ён моўчкі хутаўся ў футра і нагадваў худую зябкую птушку. І толькі на скрыжаванні, дзе абодвум старэйшым трэба было павярнуць налева, паэт паклаў руку на плячо Алесю. «Я, пэўна, не дажыву, але вам дай вам Бог удачы».